خير الخبر أمينة مبارك جلسن سنة محمد تاكي جزل دغر ما مش بيرانا جلد دغم زمان إشغ التجهان بو جالن خير لجالن بو جالن خير لجالن نبيلارن سلطان خير الخبر أمينة مبارك جلسن سنة محمد تاكي جزل دغر ما مش بيرانا رسول دغم جن يرن جوجن ديون ملكلر تبريك دار ملكلر تبريك دار جان أمينة خاتون خير الخبر أمينة مبارك جلسن سنة محمد تاكي جزل دغر ما مش بيرانا ملكلر جوكدان اندي جلر يرى دوشاندي سمادان يرى قدر سمادان يرى قدر بيراغلار سرالندي خير الخبر أمينة مبارك جلسن سنة محمد تاكي جزل دغر ما مش بيرانا جلد حري قزلار نرلي جزال يزلار Peygamberin nurundan, peygamberin nurundan aydın oldu gözleri. Hayırlı haber Amina, mübarek olsun sana. Muhammed Taki güzel doğurmamış bir ana. Allah'ın inayatı alemlere Dini dillerden üstün, dini dillerden üstün Ümmetlerden ümmeti Hayırlı haber Amina, mübarek olsun sana Muhammed Taki güzel, doğurmamış bir ana Bu gelen Şahin Şah'a Benzeri gelmez daha Kainat salam verer Kainat salam verer Güzel Resulullah'a Hayırlı haber Amina Mübarek olsun sana Muhammed Taki güzel Doğurmamış bir ana Bu gelen Begler begi nur doldurur yüreği Kainatın içinde, kainatın içinde Bulunmaz bunun teki Hayırlı haber Amina, mübarek olsun sana Muhammed Taki güzel doğurmamış bir ana Gelen Şah-i Cihan Resul-i ahir zaman Cenneti hasıl eder Cenneti hasıl eder Şeriatını tutan Hayırlı haber Amina Mübarek olsun sana Muhammed Taki güzel Bu mahbubi hudadır Cevahirin adı var Cevahirin adı var Cevahirden bahadır Hayırlı haber Amina Mübarek olsun sana Muhammed Taki güzel Doğurmamış bir ana sünnetini tutmayan şeytan derdine gider. Hayırlı haber amine, mübarek olsun sana Muhammed Taki güzel, doldurmamış bir ana. Kıylı kaldan caymışık, peygambere uymuşuk. Nealini taçtaki, nealini taçtaki başımıza koymuşuk. Hayırlı haber amine, mübarek olsun sana Muhammed Taki güzel, doldurmamış bir ana. Aydan güzeldir yüzü, gecemizin gündüzü. Kaya kurbanın olsun, kaya kurbanın olsun, dahil unutma bizi.